Hiç şüphe yok ki, İsa'nın babasız dünyaya gelişi de Allah nezdinde Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Sonra ona ol, dedi. O da oluverdi.